विधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तुतव्यः कतिविधगुण कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति नमन कस्य न वच श्रीषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मितु वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधिय भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ततो भक्ति श्रद्धा हर गुरु गृणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति सतौ विक्रमयत तलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासे ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः